Hauser Dudy. Zapraszamy Państwa na Narodowe Czytanie w sobotę, 4 września. Transmisje na antenach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Mijają 82 lata od wybuchu II wojny światowej. Uroczystości trwają w Wieluniu i na Westerplatte. Są tam nasi reporterzy. W reżimie sanitarnym, ale tradycyjnie w ławkach rozpoczyna się dziś nowy rok szkolny. Prezydent w najbliższym czasie ma ogłosić decyzję dotyczącą wprowadzenia stanu wyjątkowego w związku z sytuacją migracyjną. Wieluń 4.40 i Westerplatte 4.45. To w tych dwóch miejscach dokładnie 82 lata temu rozpoczęła się II wojna światowa. W Wieluniu na cywilnych mieszkańców spadły pierwsze bomby. W wieluńskich uroczystościach bierze udział prezydent Andrzej Duda. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, jak wyglądają uroczystości? Punktualnie w godzinę nalotu zabrzmiały syreny, a 12 uderzeń dzwonu pamięci i przestroga rozpoczęło obchody wybuchu wojny. W Wieluniu pojawili się też biegacze sztafety pamięci, którzy przybyli z polskiej Nowej Wsi pod Opolem, z miejsca, w którym 1 września 1939 roku wystartowało 29 niemieckich Ju-87 Sztuka, które zrzuciły bomby na szpital i inne niebronione obiekty cywilne i sakralne. Prezydent Andrzej Duda we Wieluniu powiedział, że tu rozpoczęła się wojna inna niż wszystkie. W masę ludzką rzucali bomby. Nie w wojsko, w ludzi zgromadzonych na rynku i na ulicach, w szpital w pierwszej kolejności, na którym był wielki znak Czerwonego Krzyża. Nie mogli się pomylić. To był akt terroru. To nie była zwykła wojna. Prezydent we Wieluniu mówił również o współczesnych zagrożeniach. Zaznaczył, że nie będzie tolerował prób destabilizacji państwa oraz poniżania i zastraszania ludzi, którzy służą Polsce. Andrzej Duda we Wieluniu złożył kwiaty przed pomnikami upamiętniającymi zbombardowany szpital i synagogę. To Przemysław Lis, dziękuję za relację. W trakcie nalotu na miasto 82 lata temu zginęło kilkuset cywili i był to pierwszy akord wojny, która w ciągu 6 lat pochłonęła życie ponad 60 milionów ofiar na całym świecie. A militarne uderzenie zaczęło się na Westerplatte, dokładnie o 4.45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiego wybrzeża. W Gdańsku na Westerplatte jest nasz reporter Dawid Gregorcewicz. Dawidzie, jak przebiegają uroczystości? Uroczystości na Westerplatte rozpoczęły się od dźwięku syreny okrętowej dokładnie o 4.45, gdy było tutaj zupełnie ciemno, a niebo rozświetlało jedynie kilka reflektorów. Najbardziej widocznym punktem w tym miejscu był podświetlony na biało-czerwono pomnik obrońców wybrzeża. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przypomniał, że II wojna światowa była czasem terroru i okupacji niemieckiej, a jej ofiarami było całe polskie społeczeństwo. Podkreślił, że mimo tego nasi przodkowie się nie poddali i walczyli o wolną ojczyznę. Trzeba to podkreślić, że Polacy nie korabolowali z Niemcami. To jest bardzo ważne. To jest świadectwo, które powinniśmy dać prawdzie, gdyż świat nie chce pamiętać o tych wydarzeniach. Świat mówi o tym, że sprawcami mordów byli naziści. Na Westerplatte byli także inni przedstawiciele władz państwowych, w tym premier Mateusz Morawiecki. Przyszło także wielu mieszkańców Gdańska. Żołnierze odczytali apel pamięci i oddali salwę honorową z 6 armat. Uroczystości powoli dobiegają ku końcowi. Z Westerplatte Dawid Gregorcewicz. Dziękuję za relację. Połączymy się za godzinę. 1 września, 1 września to tradycyjnie także pierwszy dzień szkoły. W tym roku zaczynają ponad 4,5 miliona uczniów. To już drugi rok w reżimie sanitarnym. Uczniowie w budynkach muszą pamiętać o noszeniu maseczek. Na korytarzach są też pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. Rodziców cieszy powrót do szkoły. Większość uczniów, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie wykazuje aż tak dużego entuzjazmu. No bardzo się cieszymy, że się w końcu coś zaczyna, bo też te dzieci potrzebują jednak edukacji. Młoda się bardzo cieszy, że idzie do zerówki, prawda? Już się nie mogła doczekać. Muszą wyjść do dzieci, do ludzi, bo to się nie da w domu. Jak po wakacjach? Chce się wracać do szkoły? Trochę nie chcę. Trochę strachu. Teraz będzie trudniejsza część szkoły, bo teraz idę do czwartej klasy. Czyli więcej przedmiotów.

Program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut po godzinie 6. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. 82 lata temu nad ranem około 400 metrów od polskiej placówki przy twierdzy Wisłoujście na ląd zeszła z pokładu Szlezwika-Holsztajna kampania szturmowa Kriegsmarine i 1 września 1939 roku o 4:45 rozpoczęła się w ten sposób II wojna światowa. Przez 7 kolejnych dni polscy żołnierze bronili Westerplatte pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego. O początku wojny opowie nam teraz doktor habilitowany Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Decyzją Ligi Narodów Gdańsk otrzymał status wolnego miasta, natomiast aby zadośćuczynić w jakiś sposób polskim staraniom o przyłączenie tego obszaru do Rzeczypospolitej, wyrażono zgodę na utworzenie na Półwyspie Westerplatte wojskowej składnicy tranzytowej jako miejsca, gdzie miano dokonywać przeładunku materiałów dla Armii Polskiej. Walor militarny, znaczenie militarne tego miejsca, jeżeli chodzi o polską obecność, zaczęła maleć wraz z równolegle rosnącą polityczną rolą tego miejsca. Szczególnie to było widoczne od drugiej połowy lat 30. Przed wybuchem II wojny światowej, pod koniec sierpnia 1939 roku, na terenie składnicy stacjonowało około 200 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego. Natomiast naprzeciwko, jako siły, których celem miał być atak na Westerplatte, była liczebnie licząca około 4000 żołnierzy niemieckich z różnych formacji, kombinowana grupa bojowa, gdzie prym wiedli SS-mani z pododdziałów Heimwehr Danzig, ale także do tego dochodzili policjanci z jednego z pułków Policji Porządkowej. Do tego mamy również pododdział piechoty morskiej, byli również saperzy. Przede wszystkim zaś siłę ognia stanowiły działa pancernika Schleswig-Holstein. Dodatkowo wzmocnieniem dla atakujących sił lądowych i morskich były dwa dywizjony bombowców nurkujących Stuka. Generalnie przewaga liczebna oraz przewaga siły ognia była zdecydowanie po stronie niemieckiej. Major Sucharski otrzymał w przededniu wybuchu II wojny światowej rozkaz utrzymania się przez 12 godzin. Był to rozkaz wydany przez podpułkownika Wincentego Sobocińskiego, który w ten sposób przekazał również majorowi Sucharskiemu informację o tym, że zasadniczo Westerplatte nie ma szans na jakąkolwiek ocież w przypadku ataku niemieckiego, co wcześniej było pewnym etapem planów przygotowań do wybuchu wojny w związku z udziałem tzw. korpusu interwencyjnego. Takim oto sposobem Westerplatte pozostała osamotniona. Major Sucharski, wiedząc o tym, a licząc się z niemieckim atakiem, na pewno myślał o tym, jak będzie przebiegała ta walka i wiedział doskonale, że siły są nierówne, ale starał się przynajmniej w pierwszych dniach obrony, aby ta obrona miała jak największe znaczenie, nie tylko dla nich jako obrońców, ale także dla reszty atakowanej Rzeczypospolitej. O początku wojny opowiadał nam doktor habilitowany Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tymczasem jeszcze krótka ciekawostka. Niemiecki plan ataku na Polskę, czyli operacja pod kryptonimem Fallweiss, zakładała rozpoczęcie działań zbrojnych o godzinie 4:45. Tymczasem Adolf Hitler w przemówieniu wygłoszonym w Reichstagu 1 września 1939 roku oczywiście, o 10 rano stwierdził, że Niemcy są w stanie wojny z Polską od godziny 5:45. Zatem teraz na antenie radiowej Trójki Kult i Arachia, a więcej na temat obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej o godzinie 7 w serwisie Trójki. I zachęcam Państwa do pozostania z nami. Zasłony, obserwuję obie strony. Moja ulica murem podzielona. Program Trzeci Polskiego Radia, 25 minut po godzinie 6. Mam do Państwa teraz głębokie i filozoficzne pytanie. Czy słusznym jest, słusznym jest na pewno pytanie, gdzie jest moment, w którym możemy zacząć wspominać zwycięstwa Polaków, a przestać wspominać jedynie porażki? To jest moje pytanie do Państwa. Co roku, 1 września, obchodzimy tragiczną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Natomiast moje pytanie do Państwa brzmi, czy jest to właściwe i czy jaka cecha charakteru nasza, Polska, powoduje, że wspominamy tak z takim patosem i pietyzmem ogromne porażki i tragedie narodu polskiego, a tak często pomijamy zwycięstwa i wydarzenia, które zapisały się na jasnych kartach naszej historii. To jest moje pytanie do Państwa na poranną rozgrzewkę. 2 2 7 3. Zapraszam do dyskusji. Śmiało można korzystać z adresu mailowego poranatrójkę, pisane cyfrą poranatrzymałpa@polskieradio.pl. Czy może czasami świętowanie pozytywnych wydarzeń z naszej historii wpłynęłoby również pozytywnie na nasze nastroje? 2 2 7 3 to jest nasz numer. Tam dzisiaj Hieronim przy telefonie dzielnie czuwa. Teraz dla Państwa Living in the Heart of Love. To zespół The Rolling Stones na naszej antenie, 26 minut po 6. Let's go.

zamarki. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam, wyczuwam cię w zapachu ubrań. A niego znów na głowę spada mi i nadzieję. Gdy imię twoje echem odbija się od ścian, a te dni ciszy, które pozostało, no 21 minut pozostało do godziny 7. Pytanie moje do Państwa zadane chwilę temu. Czy w nas, Polakach, jest tak głęboko zakorzenione poczucie patosu i martyrologii, że świętujemy bardzo tragiczne dla naszej historii momenty? Czy to właściwe i czy może przyszłe pokolenia mogłyby to zmienić i zacząć również tak hucznie obchodzić wydarzenia, które zapisały się na jasnych kartach naszej historii? Numer telefonu do nas 2 2 7 3. Nie uważam, żebyśmy się od innych różnili, bo po prostu nie mamy wiedzy, jakie rocznice obchodzą inne kraje. I myślę, że wcale nie jest z nami tak źle. A historię trzeba znać, trzeba wspominać dobre i złe strony. Tyle. Nie no, myślę, że obchodzenie 4 lipca w Stanach Zjednoczonych, Independence Day, ich Dzień Niepodległości, wygląda zgoła inaczej niż u nas, nawet sam sposób świętowania. Pytanie, który sposób jest bliższy naszym sercom? 2 2 7 3. Nasza historia ostatnich dwóch wieków jest tak smutna, przypomniona dwoma porażkami, że ta trauma w narodzie jeszcze jest i ona jest żywa i długo jeszcze upłynie czasu i wody Wiśla, aż to chyba się zmieni. Ale ile wspaniałych sukcesów mamy również w naszej historii, proszę Państwa. Więcej na temat 1 września oczywiście o 7, czyli w serwisie Trójki. Nasz numer cały czas aktywny, 2 2 7 3. Pora teraz natomiast na niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, który donosi o inflacji, która wystrzeliła. Zresztą nie tylko dziennik Gazeta Prawna, ten temat przewija się dzisiaj chyba we wszystkich tytułach. Inflacja wystrzeliła, ceny rosną najszybciej od dwóch dekad. Do końca roku wzrosty cen towarów i usług mogą jeszcze negatywnie zaskoczyć, a to może skłonić do reakcji Rady Polityki Pieniężnej. 20 lat temu premierem był Jerzy Buzek, na czele resortu finansów stał Jarosław Bałc, a bankiem centralnym kierował Leszek Balcerowicz. Jak czytam w artykule, Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej, ale etap negocjowania naszej obecności był już zaawansowany. Mamy tutaj wspominki, kto był selekcjonerem reprezentacji i tak dalej. Zstępnych wtedy też w czerwcu 2001 roku po raz ostatni inflacja była wyższa niż obecnie. Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu bieżącego roku ceny towarów i usług były o 5,4% wyższe niż rok wcześniej, a to najwyższa dynamika wzrostu od 20 lat. Jak tutaj czytam, wtedy to bankowi centralnemu budującemu swoją wiarygodność, czyli 20 lat temu, po szoku transformacji udało się po raz pierwszy utrzymać roczne tempa inflacji poniżej 7,5% we wszystkich miesiącach. Przez kolejne 20 lat do sierpnia 2021 inflacja nie przekraczała już 5%. Tak komentuje główny ekonomista jednego z banków, pan Rafał Benecki. Więcej na temat inflacji w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej, ale tak jak wspominałem, nie tylko, bo chyba wszystkie tytuły nad tym tematem się pochylają. Teraz biorę do rąk Gazetę Wyborczą dzisiejszą, gdzie mamy kolejne dwie niemieckie sieci handlowe, które otwierają sklepy w niedzielę. Zakaz handlu w niedzielę staje się fikcją, jak czytam w artykule. Kolejne sieci supermarketów podjęły decyzję o otwarciu swoich sklepów we wszystkie niedziele. Są to dwie niemieckie sieci i klienci tam zrobią zakupy już od 5 września. Ach, ci Niemcy. W związku z nieustannie rosnącą liczbą placówek otwieranych w niedzielę przez konkurencję, kolejny uczestnik rynku podjął decyzję o otwarciu wybranych sklepów w niedziele handlowe, począwszy od 5 września, tak mówi dyrektor działu komunikacji tejże właśnie sieci, której wymieniać tutaj nie będę, ale jak Państwo sięgną po Gazetę Wyborczą, to Państwo będą wiedzieli, o co chodzi. Nie chodzi o wszystkie placówki, chodzi o niektóre wybrane. Listę sklepów podają też te sieci sklepów na swoich stronach internetowych. To Gazeta Wyborcza, czyli placówki pocztowe możemy kupić już na poczcie w takim razie nie tylko 200 przepisów na makowiec siostra Postazji, ale także masło i kremówki. Teraz Rzeczpospolita, w której mamy ciekawy artykuł. Ja nie wiedziałem, że można sobie wybudować elektrownię atomową. Okazuje się, że można. Michał Sołowow oraz Zygmunt Solorz, okazuje się, doszli do porozumienia i mają wybudować elektrownię atomową. Projekt powstanie na bazie aktywów zespołu elektrowni Pątnów Adamów Konin. Syntos, czyli firma należąca do Michała Sołowowa, będzie także inwestorem i dostawcą technologii. Zygmunt Solorz, jak czytam w artykule w dzisiejszej Rzeczpospolitej, Zygmunt Solorz i Michał Sołowow podjęli decyzję o rozpoczęciu wspólnego projektu, którego celem jest budowa w Pątnowie na bazie aktywów ZE PAK, czyli zespołu elektrowni Pątnów Adamów Konin, elektrowni jądrowej. Elektrownia będzie pracowała wykorzystując najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze amerykańskie technologie, tak zwanych małych reaktorów modułowych, czyli SMR. Po tej informacji notowania ZPAK wzrosły nawet o 5% do blisko 10 zł. I więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej, jak to dwóch Polaków, nomen omen prywaciarzy, elektrownie będzie stawiało. Na koniec Super Express. Janusz Korwin-Mikke, a tak naprawdę żona Janusza Korwina-Mikkego, odnosi się do propozycji swojego męża, który mówił, że on zaprasza do siebie uchodźców. Czytam tutaj, że przyjmiemy uchodźców pod dach, zatrudnimy ich w ogrodzie. No, pan Janusz Korwin-Mikke znany jest z poglądów takich, że za darmo to on nic nie da, ale jak się zapracuje, to proszę. Zatem on zaprasza, no właśnie nie wiem, czy chodzi o uchodźców, czy chodzi o imigrantów, ale no, niezależnie od wszystkiego, zaprasza ich pod swój dach. Cóż za zgodne małżeństwo, jak czytam w artykule. Dominika Korwin-Mikke zgadza się z szokującym pomysłem męża, aby do ich domu przyjąć uchodźców. Mógłby taki pracować na przykład w ogrodzie. Zapewnimy mu dach nad głową, tak mówi Superekspresowi pani Dominika. Na zdjęciu widnieje ogród państwa Korwinów i rzeczywiście można by tam trochę sekatorem popracować, no trochę zarosło. Nadmiar obowiązków najwyraźniej nie pozwala dbać o zielone otoczenie pięknego domu w stylu Świdermajer. Zatem przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7:00, teraz na zegarach 6:46. Jungle, all of the time w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia, 6:49 na zegarze. Nadchodzi wielkimi krokami kolejna edycja muzycznego weekendu w Trójce. Już w piątek, już pojutrze, czyli 3 września, ruszają dwa bardzo duże festiwale, na których program Trzeci Polskiego Radia się pojawi. Jeden to jest Carbon Silesia Festival, który się odbywa w Zabrzu, w Sztolni Królowa Luiza. Tam 3 sceny, ponad 30 wykonawców. Równolegle rusza 58. festiwal w Opolu. I w tej chwili mam dla Państwa zaproszenia na festiwal w Opolu, konkretnie na 3 dzień festiwalu, na niedzielę. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się udać na 3 dzień festiwalu w Opolu w najbliższą niedzielę, zapraszam do kontaktu. Takie podwójne zaproszenie w ręku posiadam. Przypomnę, że 3 dnia festiwalu w Opolu odbędzie się wyjątkowy koncert utworów Krzysztofa Krawczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Wyjątkowy wyjątkowy koncert pamięci jednej z największych gwiazd polskiej estrady, czyli właśnie Krzysztofa Krawczyka. Jego utwory zaśpiewają Kuba Badach, Sebastian Riedel, Kamil Bednarek, Grzegorz Chyży, Grzegorz Skawiński, Ania Dąbrowska, Ania Karwan, Truba Duży, Gospel Rain i wielu artystów się również tam pojawi, dlatego że w niedziela w Opolu będzie również Dniem Piosenki Literackiej, na którym pojawią się na przykład pani Anna Dereszowska, pani Olga Bończyk, Jolanta Fraszyńska. To wszystko do obejrzenia na 58. Festiwalu w Opolu w ramach muzycznego weekendu w Trójce. Zapraszam. Pora na Trójkę, @polskieradio.pl. A kto tam się pojawi z Państwa, będzie mógł podejrzeć pracę dziennikarzy radiowych od zaplecza, albowiem nasze mobilne studio trójkowe również się tam pojawi. Silna reprezentacja redakcji programu Trzeciego Polskiego Radia w postaci Tomasza Rządy, Moniki Suszek i Janka Maliszewskiego, naszych trzech redaktorów, również się tam pojawi. A i ja gdzieś zawitam na trybunach. Zatem festiwal w Opolu rusza już pojutrze, a ja w imieniu programu Trzeciego Polskiego Radia serdecznie Państwa na ten festiwal zapraszam. Lux Torpeda też zagra na festiwalu w Opolu, tylko Lux Torpeda zagra w poniedziałek w ramach alternatywnego dnia. Czy pojawi się utwór Wilki 2? Nie wiem. Poczekajmy do poniedziałku. To się okaże. Na pewno relacje na antenie radiowej Trójki będą. Byłem wilkiem w potrzasku, odgryzłem łapę od trzasku. Wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy chłodzi łatwy łop przywołał gońsze psy. Wilk wolny, wilk kaleka, miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Zabernie znamy Wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.